Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn iets later begonnen vanwege... over iets perikelen. Ik heb meerdere malen een robot gesproken vandaag al. Maar, daardoor is het iets later en is er geen chanting workshop geweest. Maar er is hier wel iets anders aan het gebeuren nu. Dat is heel grappig. Er was gisteren een banner drop op de brug. En nu is er hier politie en is de banner weer hier. Ik weet niet precies. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. We hebben nu niet. Nou, dat is jammer. Want het is een heel grappig gezicht. Er staat allemaal politie en ze hebben die banner daar en er staan een paar activisten. En waarschijnlijk, ja, ik weet niet. Er wordt gepraat. De demonstratie die staat natuurlijk op het punt van beginnen. En waarschijnlijk zijn die smeren ze blij dat ze het moeilijk kunnen doen. Ondertussen is de demonstratie loopt nu over het veld. Ik zie helemaal vooraan zie ik de banner No One Is Illegal. Nou, dat lijkt me een duidelijke boodschap. De stoet die... steek nu het veld over. En er komt nog een banner. Die kan ik niet helemaal lezen. Die staat niet strak. Los. En dan... komt er nog één hier. Nee. Fuck. PVV. Nou... dat lijkt me ook duidelijk. De politie is intussen alleen gelaten door de activisten. De banner die wordt naar de grote tent gedragen. De circus tent die door Theaterstraat hier is opgezet. Het onvolprezen Theaterstraat. Wat uiterst betrouwbaar bij alle acties al heel lang. Iedereen uit de brand helpt. Dus No One Is Illegal. Even kijken waar die andere... Oh, kijk, die andere kan ik nu ook lezen. Die andere is... woonzekerheid voor iedereen. Ja, want deze demonstratie... Schrik hier weer even op. Is... Hallo? Ja. Want we zijn op de No Border en we zien hier woonzekerheid voor iedereen. En dat is ook een hele goeie. En het verband dat is ons opgelegd door allerlei framing over een eventueel verband wat er zou bestaan. Tussen woonproblemen en problemen aan de andere kant van de wereld waardoor mensen op de vlucht slaan. Heeft iemand van jullie daar zin om daar iets over te zeggen? Radio Paddepoel, dat is vrije radio. Wil jij iets zeggen over... Ja, er wordt volgens mij wel nu iets verteld. Er is een spreker. Oh, sorry. Ja. er is een spreker. Ik moet natuurlijk wel een beetje opletten. Rage than it is for me to speak on inner pain. Turmoil to entanglement, it starts to feel the same. But I hope that black love takes over Europe like the plague. Seven at sea drowning. How'd that happen? State in action. We must do more than block the traffic, smash the fascists, also smash the part of you that loves smashing. Us lumpen masses are rising up, a dangerous class of criminals against the world that we inhabit. Frostbitten fingers at funerals is a brief tingling of what freezing waters will do to you. Shockingly unemotional. This time, no trite trope will really do. I feel the best therapy is going to be hugging our friends in the struggle after we overthrow this. Compounding trauma for the middle class, comfort anxieties of poverty and reliance fuel the forest fires. Deny other sovereignty, working until they tire. Hate the other, move them to the jungle mire. Desire for the UK, but who knows if it'll be okay. One day you're gone. 3 days later, you got a phone and you send a text on what's next. Hotel, a brief home, no more sleeping bag, no more jungle. From barricades to pink roses, wailing mothers, absurdist relations. Check the photo, did he make it? 700 mated last weekend, but it still ain't great. Callous hands in Kale, bed at 9 p.m. with yoga for the balance over the shitty bridge with two pallets in tow. A new camp on this patch of grove. He found himself there where each person was longing for a home. Emotional dysregulation, bodily dissociation. 1 month playing a man, return to violent situations. Not to mention partner breakups, funeral attendance, no breakfast. 1 week insanely hectic. Time to release it and not stress it. So I want to thank all of you for being here. What I'm trying to speak of... Oh, yeah. What I'm trying to speak of is what Cornel West calls catastrophic love. That deep mess and mixture of care in crisis. Finding ourselves birthed over and over again into apocalyptic worlds filled to the brim with suffering and support. Many of us have crossed borders to attend this camp, both personal and national. As I'm sure you all know, national borders are artificially drawn lines used by states to violate and control our bodies. Borders keep us from ourselves and each other. Borders are dug into our skins. Our travel and the subsequent scars become visible maps of our transformed beingness. For some, borders offer doors of possibilities. We know that their gates and guns are a fascist retreat from connection, from the free flow of peoples and cultures to be together. Together, like we are here now. Our work goes beyond a single action. Freedom is a constant struggle. The connections we make here can help us stretch beyond and demolish borders. I impress upon you to be present with your comrades throughout the demonstration, your friends, your loved ones. In Kurdish, there is a word for this radical connection we share. That word is heval. There are many ways to break borders and to be in solidarity with one another, to cultivate heval across the planet, be expansive, take care for each other, de-arrest those dear to us, destroy that which tries to cut the ties between us. Be present, choose love, choose connection, choose each other. Thank you. Vamos. Let's go. Who has the front banner? Daar gaan we met de demo. Say it loud. Refugees are welcome here. Say it clear. Refugees are welcome here. Ja, bla de bla. Ik moet even een zijpad bewandelen. De demonstratie is begonnen. Geen zorgen, we gaan daar nu naartoe. Maar ik moet een stukje met de fiets. Om moverende redenen. Die ook te maken hadden met twee gesprekken met robots. Het is even stilgehouden, er is wat logistiek op gedaan, denk ik. Nu hoor ik een ja. Dus we zijn nu op Papendrecht Noord bij de PNR. Daar vertrekken we. Helaas is de enorme banner alweer van de brug af. Dat is heel jammer, want de demonstratie gaat waarschijnlijk over de brug. Dat had een mooi plaatje opgeleverd. De motor die je hoort is een politie. Die ons natuurlijk intensief zullen begeleiden vandaag. waakzaam en dienstbaar, hè? Zoals altijd. En ik ben nu in de buurt van de fotograaf, meneer Yen. Weet jij iets van de banner verhaal? Ik ben even gefocust hierop. Oké. Oh, jij was erbij bij de banner, of niet? Dat hij terugkwam? Ja. Wat was er nou aan de hand? De meldkamer vond dat hij gevaarlijk hing. Gevaarlijk? Oh ja, ja. Ik vond dat ook levensgevaarlijk voor de binnenvaart, de vissen. Voor de Amsterdam Rijnkanaal. Oh ja, stel je voor dat er een touwtje naar beneden hangt of zo. Ja. Zoiets. Dus nee. Maar, en dan moest hij weg. En hebben zij dat gedaan? Of? En dat heeft de politie gedaan. Echt waar? Ze hebben het dienstbaar als altijd. En waakzaam als altijd hebben ze hem weggehaald. Dat hebben ze heel netjes weggehaald. Wat aardig was ze. Ja, ze hebben de touwtjes niet en die hebben ze, toen hebben ze hem teruggebracht. Gewoon losgeknoopt. Echt waar? Teruggebracht. Gewoon helemaal compleet, alle touwtjes. Compleet. Toen wilden ze nog even weten wat erop stond. En dat was het. Oh, ze hadden het niet gelezen? Nee. Ze konden niet lezen? Of. Nee, maar als je op de brug staat, kan je natuurlijk het niet lezen. Ik ben altijd toch weer onder de indruk van de extreme intelligentie van de Nederlandse politie. Ik vind het echt knap hoe ze die mensen vinden. We hebben een beetje... Maar goed, hey, was er nog sprake van enige boete of zo, boetedoening? Nee. Zij zeiden nog sorry van hij moet weg? Of? Nee, ook niet. Ook niet, nee. Nou ja, oké. Okay. Interessante transactie. Meer van, als hij niet van jullie is, komt hij in de koffiekamer. Ja, toen zeiden we van nou, volgens mij past dat niet in de koffiekamer. Oh ja, wacht even, ik krijg problemen nu. Maar nou ja, dankjewel voor dit ooggetuigenverslag. Ja, ondertussen raak ik een beetje in de knoop met tassen en zo. Nou, de demo is een beetje stil. Er wordt nog niet zoveel geroepen. En ik ben al voorbij. Godverdomme. Nou, ik moet nu even mijn fiets niet te hard lopen, jongens. Ik moet mijn fiets nog terugbrengen. Shit. Ja, dat is onderdeel van de logistieke problemen die je zo kan hebben. Ik was mijn OV-chipkaart kwijt en ik zat met die fiets. En die fiets die moet terug en normaal kan je hem dan neerzetten en gewoon weglopen, maar... In dit geval staat hij in een hokje wat open moet met een pasje. En dat kan natuurlijk alleen met je eigen pasje. En die was ik kwijt. En nu is hij weer. En nou is alles goed. En nou gaat de deur open. Dan ga ik weer toe rennen. Godverdomme! Kankerrenners! Lieve luisteraar, ja, het is die kankerrenners. Godverdomme. Ik kan mijn fiets niet inleveren omdat er geen kluisje vrij is. Dus ik moet nu bellen. Maar ik kan alleen maar bellen als ik niet uitzend. Het is, even denken hoor. Ja, nee, dat ga ik dus niet doen. Even kijken. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga nu terug fietsen naar de demo en die fiets. Ja, ik weet het. Laten we maar oplossen dan. Thank you. Nou, en is bedankt. Ja, het is wel handig, hè, zo'n OV-fiets. Ontegenzeggelijk. Ik bedoel, je stapt uit, je wandelt naar een fiets. Ja, een fiets, hè. Maar het is niet allemaal altijd even simpel, natuurlijk. Dat was een zo'n ding, zo'n grote neus, een auto. Mustang, een Ford Mustang reed daar voorbij. Nou, buiten dat ben ik nu weer op weg naar de demo. En dat gaat wel makkelijk op zo'n fiets natuurlijk. Het is sowieso handig, een fiets, als alles, niet alleen het gewone leven, maar ook het leven van een razende reporter wordt een stuk simpeler van fietsen. Kijk, en nou loop ik een beetje achter en hoi, jullie gaan ook mee met de demo natuurlijk. Ja. Klopt. Maar jullie lopen een beetje achteraan, is dat bewust? Is dat, ja, de demo ging al sneller weg dan we verwachten eigenlijk. Oh, echt waar? Ja, maar hij ging bijna, later dan bijna gepland. Volgens gepland, ja, niet veel later, dus dat is mee. Nou, die hebben we niet op gerekend. We sluiten zo aan. Ja, ik ook, Ik mag mijn fiets niet inleveren. Ah, dat is vervelend, waarom niet? Vol is vol. Oh, echt? Ja. Dus nu moet je een extra dag betalen? Weet ik niet, ja, ik moet bellen. Ah, wat zeggen ze. Maar daar heb ik geen tijd voor, daar kan ik niet uitzenden. Dus, ja, maar het is juist heel handig om nu een fiets te hebben. Ja, ook. Ja. Ja. Dus ik zie het maar als een aanwijzing van kunnen het universum. Kunnen mensen het verstaan met al die wind dan? Ja, dat gaat heel goed. Ik heb een goede cavia. Okay. Doet goed zijn werk, mooi. Ja. Mooi. Hey, en weet jij, want er gaat iets spannends gebeuren, toch? Ik weet het niet. We gaan. Het spannende is dat we. Ik weet de route niet precies. Oh ja, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat we in het centrum eindigen met die infomarkt. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk alles wat ik weet. Ja, ik weet ook verder niks. En dat Your Local Pirates gaan spelen en er is iets. Dat is iets met de Rabobank. Oh, echt? Dat hoorde ik noemen, de Rabobank. Dat heb ik nog niet gehoord. En een aantal andere speeches. Ja, nou ja, er zijn heel veel Rabobanken in Utrecht natuurlijk. Hmm. Ja. Ja. Nou, we zullen het wel zien. Nee, we zijn bij de demo aangekomen. Wat goed. Kijk. Ik ga even kijken of ze wat roepen voor... Heel goed. Was er nog die scandeertraining ook? Ja, die heb ik zelf niet meegedaan helaas. Maar volgens mij is die wel geweest, ja. Oh ja, dus die heb ik ook kunnen we daar wat van terug horen. Ja, ik hoop het ook. Ja, dankjewel. Hoi. Nou. Kijk, hier is iemand met een... Dat kan wel lopen, want dan zien mensen. Zien mensen. Hier is aan de zijkant. Ja? Ik kan wel, ja. Hallo. Nou, we zijn live op Radio Pottenborg. Ja. De boel is van start, hè? Het is bijna op tijd vertrokken. Ja. Sommige ja. mensen konden dat dus niet bijbenen. Die, die zijn achteraan gekomen. Want, klopt. Ja. Maar we zijn vertrokken. Maar we zijn vertrokken, ja, en we lopen. Ja, we ik lopen. Vind nog wel een beetje stil, maar... Ja, maar dat komt zo wel. We zijn ook nog... aan het warm lopen. We zijn nog aan het warm lopen. Ja, en ik sprak net iemand en die zei, er zijn zo 100, 150 mensen... Oké, okay. Dus, tot nu toe. Tot nu toe. Laten we kijken wie er aansluit. Begonnen, dus, en het is een beetje een rare uithoek hier. Het is een beetje een rare uithoek hier. Ja, ja is zo. Ja, want ik zag PNR in de aankondiging. Oh, dat is makkelijk, lekker met de trein. Maar dan moest ik toch nog een heel eind. Moest je nog... Met de bus. Ja, met de bus. Ja, of met de OV-fiets. Ook, nou ja, en. En. En doe ik altijd. Oh ja, ja, ja. Ja, nee, ja, het is, ik denk dat het een mooie demo wordt. Ik ben blij dat er zijn duidelijk een statement voor vrijheid van beweging voor iedereen. Ja. En voor eerlijke en breed toegankelijke huisvesting. Dus ik vind het een hele mooie combi. Want ik word er een beetje scheidsziek van. Dat verband opeens wordt gemaakt door idioten die er helemaal geen verstand van hebben. Nee, precies. Nou ja, en dat is het... daar zijn we er ook voor. Er is, één banner aan de zijkant daar en daar staat heel groot fuck PVV. Ja. Ja. Want die werken natuurlijk hartstikke mee aan het verspreiden van dat narratief. Grote over dat de idioten zijn. Hoe gaat het? Ja, nou ja, ik zit op zijn hart. Oké, ja. Dus... ik vind het hartstikke fijn. Leuk dat je meeloopt. Ja, hey, en vanavond moet ik terug. Ja. Want er is een andere hele belangrijke demonstratie om 6 uur op het Spui. Ja. Stop de oorlog. Oh ja, dat is ook, Dat is elke maand en dat wil ik niet overslaan. Nee. Onder geen beding. Maar ik zat te denken... Zal ik dan morgen terugkomen, denk je? Of dit is er morgen nog leuk? Nee, we gaan morgen gaan we afbouwen. Het is natuurlijk leuk als je komt, hè? Want we kunnen best handjes gebruiken. Gezellig. Nee, maar ik heb maar 1 hand, hè? Dan. Oh ja, ja. Ja, nee, ja. Maar morgen is afbouwen. Oh, ja. We hebben vanavond nog een concertje. En dan is het klaar. Nog concert op het kamp? Ja. Ja, ja, dat ga ik dan missen. Ja. Ja. Beetje noise. Oh, weer noise. Ja. Oh, wat leuk joh. Wat goed dat er allemaal een beetje noise en shit is joh. Want ik vond die van gisteren. Nee, Yen. Yen, ja. Die vond ik ook wel te gek. Ja? Ja, dat is meer... Dit is zo heel duister. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, met beelden van concentratiekampen. Oh jeetje, dat heb ik niet gezien, ja. Nou ja, stilstaande beelden zonder mensen erin hoor. Maar ja. Zwart-wit, stemmig. Ja. Zo, en dan van die... donkere soundscape noise erbij, dat is wel heel heftig. Ja. Maar wel mooi. Maar wel mooi en indrukwekkend. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat is dan vanavond voor noise? Ik weet het niet precies. Oh wacht, dat heb ik al gespioneerd. Morbid Motion Tech is het geloof ik. Ja. En Designer Violence. Ik weet niet... Designer Violence. Ja, klinkt heftig hè. Ik weet niet wat ze gaan maken. Dat klinkt als Israëlische border tech. Nou ja, ja. Ik heb geen idee. Toch? Ik heb het in de aankondiging gezien en dat is het. Ja, ja. Dus. Oh, ik dacht al, ik ruik verf, maar nou zie ik iets. No refugee ever raised your... Briljant, ja. No refugee ever raised your rent. Lieve luisteraar. Nou, dat is een waarheid als een... minimaal een koe. Maar... ik zou zeggen nog groter. Nou, we lopen dus ondertussen over die brug... waar tot vanmorgen die prachtige banner hing met Abolish Borders. Die door de politie is teruggebracht. Dat is ook nog wel even met Katja bespreken. Katja, Kat. Ja. Nog even over die banner. Ja, welke banner? Welke banner? Nou, er hing hier zo'n hele mooie banner. Er hing hier een hele mooie banner. Ja, we lopen nu op de Prins Klausbrug. Ah, Prins Klaus. Ja, okay, ja, ja. Ik weet niet hoe die heette. Maar, ja, de Prins Klausbrug en het heette Bevrijdingslaan. Ja. Maar Prins Klaus was ook niet helemaal zuiver, toch? Ja, dat is een beetje een rare combinatie. Ja. Bevrijding en Prins Klaus. Ja. Want die heeft zichzelf volgens mij nooit bevrijd van zijn idioten. Nee, opvattingen. Ja. Nee, ja, volgens mij ook niet. Ja, er hing hier een hele mooie banner. 20 meter Abolish lang. Abolish Borders. Abolish Borders. Ja, geweldig. Ja. Die we eerder hadden laten zien al bij de, hoe heet dat bedrijf? Bij het picket van Rood en Zwart. Ja, Rood en Zwart. Ja. Ja. Ja. Ja, het was prachtig. Maar ja, was vanmorgen, ik vond het heel grappig, want hij was opeens, was er allemaal politie en die banner was er. Ja. En nou blijkt dus dat de politie heel netjes de banner heeft losgehaald, losgemaakt. Hè. Die hebben alle knoopjes losgemaakt zelf. Ja, ja. Met hun vingertjes. Ja, mooi hè? En die hebben hem netjes opgerold. Ja? En toen zijn ze hem komen terugbrengen. Zo van, hé, we hebben wat gevonden. Is die van jullie? Ja, nou, ze kwamen hem terugbrengen met de boodschap. Hij mag niet mee in de demonstratie. Oh. En, hij mag niet weer opgehangen worden. Oh. Maar veel plezier. Ja, dus. Ja. Maar dat is helemaal geen rechtmatig iets of zo. Dat is meer een soort goodwill. Zo. Ja. Nou, als jullie je gedragen, dan gedragen wij ons ook. Ja. Zeg maar. Ja. Dat is een beetje zij zijn heel blij dat ze wat wisselgeld, gratis dat wisselgeld hadden. Ja, dat denk ik. Ja. Nou goed, dat kunnen we dus verder negeren. Ja, dat... ja, dat was gratis en nou dat is het was, op. Ja. Oké, nou ik ga even proberen naar voren te komen. Dankjewel. Nou, dat was dus nog meer verhaal van de banner. Ah, ondertussen is hier... de radio heeft behoefte aan... Nou, ik probeer even de plek op te zetten, maar dat lukt zo niet, want dat kan ik niet. Ja, en het is lekker om het te Nou, we gaan even proberen om een beetje voorin te komen. Het is vrij druk, veel mensen ook met fietsen. Tenminste, veel. Ondertussen krijg ik het veel te warm, want ik heb mijn jas aan. En het is natuurlijk prachtig weer. Geen zon. Gelukkig. Dan branden we helemaal weg. Oh, kijk, we hebben een paar jonge deelnemers ook op de step. Ja, je moet wel op tijd remmen hier hoor. Het gaat lekker hard naar beneden. Nou, verder naar voren kom ik nou even niet, want het is druk. Ik zit halverwege nu. Geen mens is illegaal. Ja, we raken nu een beetje achterop, maar ja, ik moet echt even reorganiseren. had even wat logistieke uitdagingen. Waaronder dat ik mijn tas verloren was, maar die werd gelukkig nagezonden door een bevriende activist. En nou, we zijn alweer bijna bij de demo, want we hebben natuurlijk een fietsje. Dus het gaat als een malle. En het is eigenlijk wel super relaxed. Woonzekerheid voor iedereen, www.bondprecairewoonvormen.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, gewoon zo schrijven. Woonzekerheid voor iedereen, bondprecairewoonvormen. Want dat verband tussen mensen die op de vlucht zijn voor heel veel ellende. En de ellende van mensen die geen woning kunnen vinden bestaat uit het bestaan van een fucking kapitalistisch systeem waarin iedereen alleen maar om geld draait, lieve luisteraar. Nergens anders door. Er wordt niks ingepikt behalve al het geld door alle rijken. Hey! windsituatie zal weldra beter worden. Ik zeg net, de windsituatie zal binnenkort wel beter worden, want we zitten nog steeds in een soort windgat hier. Weer te aangenaam toch, voor ja. De demootje. Ja. Ja. Maar jouw tent stond er nog? Ja, ja. Ja, hè? Alles Tuurlijk. Goed. Ja hoor. Heel hard teruggekomen, goede trouwfeest gehad en zo. Ja, ja. Goed zo, jongen. Ja. Nou, wij hebben ook een hoop lol gehad. Gelukkig. Ik was wel tering moe gisteravond, dus ja. Ik heb niks meer kunnen uitzenden, maar nou ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het was wel een lekker concert nog. Ja. Vette noise, hoor. Nou. Die, Dave. Wat is dat? Ja. Yen Yen. Oh ja, ik ken hem ook Dave. Kees, ja. Ja, die maakt wel, maar dat was wel heftig hoor, met beelden van concentratiekampen en zo. Wall of noise. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is mooi. Ik ken het. En ik heb het goed opgeslagen. Goed zo. Anticapitalista. Anticapitalista. Overflow the system revolution anarchista. Anticapitalista. Anticapitalista. Ja, we nemen even wat voorsprong. Even vastgelopen met de fiets, want ze hebben hier, ja, ik weet niet waarom ze dat doen, maar ze hebben langs de bomen hier een soort dijkjes gemaakt. Daar had ik niet helemaal op gerekend, dus ik fiets zo in de val. Daar zijn we weer terug. Hey, man. payment is to us all. Amen. Payment is illegal. Payment is illegal. I have to say, these are way easier to keep up with than the Palestine ones. Some of those Wolves don't need to go to hell! We can burn them very well! Wolves don't need to go to hell! We can burn them very well! Don't in. Sorry. Worden ze gedeporteerd naar een land dat ze niet kennen. Mensen worden op de de Middellandse Zee teruggestuurd naar Libië of Tunesië, waar martelpraktijken ze te wachten staan. En de ambtenaren en agenten verschuilen zich achter het argument dat dit nou eenmaal de wet is. Of ze nou mensen uit hun huis zetten of migranten opsluiten. Ik ga een stukje voorlezen van een gedicht dat hierbij aansluit. Een kantoor, een bureau, een meneer, die zomaar zei, geen vergunning meer. Dit zijn de regels, dit is de wet, je wordt op het vliegtuig teruggezet. Rotwet! Daarom zeggen wij, het moet maar eens klaar zijn met die smoesjes. Geen mens is illegaal en kraken gaat door. Wet of geen wet! Kraken gaat door! Wet of geen wet! Kraken gaat door! Wet of geen wet! Kraken gaat door! Wet of geen wet! Kraken gaat door! Wet of geen wet! Kraken gaat door! Wet of geen wet! Kraken gaat door! Ja, dat was een toespraak van Kat, die we eerder ook al gesproken hadden. En om nog even een keer duidelijk te maken hoe dat ook alweer zat met het niet bestaande verband tussen wonen en asiel. De algemene oplossing is kraken. Kraken, kraken, kraken. Voor al uw problemen. Heeft u last van maatschappelijke ontwrichting? Heeft u last van geen woning boven uw hoofd? Heeft u last van gebrek aan binding met de buurt? Heeft u last van te weinig geld om kleren te kopen? Heeft u last van te weinig geld om eten te kopen? De oplossing voor al uw problemen is kraken. Fuck! niet voor winst. Niet voor winst. Thank you. Anticapitalista! Ja, we lopen nu bij het museumkwartier. Zie ik een bord staan. Even kijken. Zie ik nog meer straatnamen. We zijn hier bij een bushalte. Ik zie een kapper. Nou, daar heb ik nog niks aan. Oh, het is de Baleienlaan waar we nu zijn. Baleienlaan ter hoogte van de Scheldestraat. En nou, we lopen voorlopig rechtdoor. Waar gaan we heen ongeveer? Kun je daar iets over zeggen? Wij gaan hier links. Links. De Kroeselaan op. Oké, hoe heet dat? De Kroeselaan. De Kroeselaan. Bekend van menig woonprotest. Oh, zo. Oh, kijk. Oh, daar zit een pandje of zo. Of wat? Daar zijn tijdens de vorige twee woonprotesten in Utrecht panden gekraakt. Dus daar gaan we eventjes gezellig langslopen. Oké, okay, maar als... resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, hè? Nee, volgens mij is er nu niks gekraakt. Helaas. Nou, we zullen zien. Het kan nog. Het kan altijd nog. Maar volgens mij is het niet wat gebeurd. Wat niet mag, kan nog steeds, hè? Wet, oh, geen wet! Toen er morgen is welkom hier. Ja, dus we gaan de Kroeselaan op, bekend van de vorige woonprotesten lijkt het, zeggen ze. Dat er allerlei dingen gekraakt zijn vorige keer. Maar, nou ja, zoals we al opmerkten, resultaten uit het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar ik heb zomaar het gevoel dat er wel iets staat te gebeuren. Want het is natuurlijk ook niet voor niks dat your local pirates aangetreden zijn. Tot nu toe is mijn ervaring dat waar de local pirates verschijnen, de koevoet tevoorschijn wordt gehaald. Want met een koevoet en een hamer, ter hoogte van het slot, tussen... deur en deurpost heb je de slot zo kapot. Rip my Ja, verharding kan je krijgen, dat is ook al ja. Onvermijdelijk natuurlijk. Dus ook een beetje husselen, dacht ik, die leuzen van Huizen voor Mensen, Kraken gaat door. Ja, ja. Een beetje creatief zijn. Kraken gaat door, niet voor winst. Ja, die liggen allemaal goed in elkaar. Oh, kijk, er komt alweer wat. Ja, we zijn bij halt Brederoopplein van bus 1. Dus nou, dat moet makkelijk te vinden zijn. Brederoopplein, lijn 1. Fight for freedom of movement. Luitenstraat. Oh ja. Dat was, mijn, ook hier ziek. Dat was mijn eerste krakersrel, weet je dat? Ja, oude Lucky Luik. Dat is, daar, toen ben ik erin gezogen, keihard. Ja, ja, ik ook, stond ja, ik ja, daar ja, met ja, mijn ja. fiets, was ik 18. Ik had geen idee wat er aan de hand was. En ik denk, alles ging op in vlammen. Oh. Nou, toen wist ik wel aan welke kant ik stond, hoor. Dat was meteen zo, tering. Wat een heftige toestand was dat, joh. Ik heb nog 2 uur onder een auto gelegen met allemaal mee om me heen. Oh, ja. Die me niet hadden gespot. Ja, dus we passeren net de Jan Luikerstraat en we komen langs een enorme kringloopwinkel. Nou, dat is wel weer dat zit dan tegenover de pomp, dat is in een of andere terras. En dat is bij de Hubert Pootstraat. Hier in Mias de Dekkerstraat. Daar zijn we, lieve luisteraars, als je nog mee wil lopen. Er kunnen altijd nog meer mensen bij. Er is wel plek voor duizenden extra demonstranten hier op de, hoe heet deze straat ook alweer. Housing markets to tell you the story of this street, the Kruiselaan. A year ago, brave squatters occupied these buildings to force the municipality to house refugees here. Woo! Woo! Yeah! Kraken gaat door! For generations, neighborhoods like this dotted the Dutch landscape. While tenants are still subject to the leeching known as rent, those rents are relatively low. Over 90% of housing used to be social housing. Of course, low rents are a mixed blessing. For people like us, low rents mean you have less to worry about when you lose your job or if you have medical expenses. Low rents allow you to have relatively more freedom. On the other hand, low rent social housing means that the economy number is not as high as it could be. That is unacceptable. So the government cut off funding from social housing associations. Be more like companies, they said. And the associations obliged. Marred by incredible corruption, social housing was sold cheaply to private investors. Ooh. Shame. These investors soon found out that people are willing to pay anything not to be homeless. So they jacked up the price, just as the Dutch government privatized healthcare, the railways, and for good measure, the postal office. Much to the delight of bosses who make themselves rich off the back of migrant labor. They supply their workers with housing while subtracting huge rents from their pay, with the implicit warning, you have nowhere to go but here. Take another pay cut. Don't take vacation. Your workload has been doubled. I have altered the deal. Pray I don't alter it any further. It is the same power dynamic that keeps many tenants, migrants or no, chained to their employer. Where else would you go? It is no wonder that around this time politics began to blame migration for everything. As our society was confronted with the enormous cost of privatization, what did these newly empowered feudal landlords say? Those who had become rich as kings? Of course they blamed migration, and the left more generally. All their problems would be fixed if only they could charge more rent. If only they could evict tenants with no reason. If they could build more so-called luxury housing, whose only luxury is that their wealthy tenants can afford the expensive IKEA furniture. And while more and more luxury apartments rise, the number of homes goes down. Those who cannot pay the 1,000, 2,000 euro per month now have to live in temporary housing, built to rot away in 10 or 20 years, so that one day the fields they stand on may be gentrified and racially segregated. Boom. Refugees have it worse. In the 90s, the government cut off their housing subsidies, so they either pay a premium to get into the few social houses left, or they get placed in the growing number of concentration camps our government insists on calling facilities. All the while, enough homes stand empty to house every refugee, every unhoused person, and every prisoner three times. But they are only for those who can pay. Our comrades in camps are showing us the future too. As social housing becomes more scarce, more and more people will be forced to live in leaky shipping containers in half grassy fields, waiting for the day those fields too might one day be gentrified into ethno neighborhoods by racist municipalities. We control but one conclusion. The housing market is incompatible with our fundamental freedoms. As long as government wants us to lack housing, as long as government wants to use our lack of housing as a weapon, we will have fascist policies. As long as there are people making money off housing, there will be those who are homeless. The housing market is a machine that consumes fear and turns it into profit. That cannot stand. Our fight is clear. We are with those with any passports and those without. We fight against fascists. Not only the Frontex guards and their Israeli murder drones, not only the military police happily deporting people because orders are orders, but also the fascists in suits and ties who are ready to burn every single migrant, every single refugee, if it increases their bottom line. Our fight is with them, and we will strike that which they love above human life itself, their property. For the sake of our friends here and abroad, those whose lives we stand ready to defend. No borders, no nations, fuck deportations! Woo! No nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations! No nations, stop deportations! No nations, stop! Donations! Stop deportations! Donations! Stop deportations! Donations! Stop deportations! Geen mens! Geen mens! Geen mens is illegaal! Geen mens! Geen mens! Geen mens is illegaal! Geen mens! Geen mens! Geen mens is illegaal! Zullen we niet doen geen mens, geen dier, niemand illegaal? Geen mens, geen dier, niemand illegaal! Niet voor mensen! Nee. Niet voor mensen! Niet voor mensen! Niet voor mensen! Niet voor mensen! Niet voor mensen! We are here! And we will fight for freedom of movement. It's everybody's right. We are here. And we will fight for freedom of movement. It's everybody's right. And we will fight for freedom of movement. It's everybody's right. And we will fight for freedom of movement. It's everybody's right. Maar de meeste deels zijn super. we lopen nu bij de Rabobank op de stoep. Dat is heel makkelijk te vinden, dat is dat gegolfde gebouw. Ja, dat gebouw roept natuurlijk speciale emoties op. Stormachtig sfeertje hier bij de Rabobank op de stoep. Staat nu stil bij het Beatrix gebouw, zo'n beetje. Nou, we gaan de stoep op, geloof ik. Nou, ik weet niet wat er nu aan de hand is. We gaan opeens de andere kant op. We lopen weg van het Beatrix gebouw. Gelukkig dat ik een fietsje heb. Eens even kijken waar we gebleven zijn. Blijkbaar nog een stop onderweg. Toch gewoon doorlopen, geloof ik. Of niet? Ik zie verschillende gebaren. Maar het lijkt erop dat we hier even gaan blijven. het is een wat onduidelijke situatie. Ook voor de automobilisten achter ons. Ik zie niet zo goed wat het oponthoud is. Er wordt nu gecommuniceerd met de automobilist. Ik fiets nog een rondje, maar ik denk zo langzamerhand ook wel van ik stop even. Maar het is een beetje moeilijk om een wit stil plekje te vinden. Dat is jammer. Keep walking. Dat horen we nu. Nou, dat zal dan met achterliggende verkeer te maken hebben of zo. Maakt niet uit. Voor de zesde keer langs een dode vogel. Karkas wat op de stoep ligt. Uitgedroogd. Twee vleugels zonder lichaam. En we gaan langzaam aanactie doen. Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Die automobilisten die vertragen zichzelf enorm door zo boos te zijn. Ja, het is toch mooi hoe geduld zoveel... Dus het was zoveel een represaille was het eigenlijk. Nou, nee. Voor boos gedrag. Als je boos doet gaan mensen boos reageren. Ja. Ja, zo zie je maar, luisteraar. Boosheid in het verkeer, dat lijkt zelden tot positieve gevolgen. Rust en respect voor elkaar, geef elkaar de ruimte. Dan gaat alles veel sneller. Dat weten we allemaal. En toch ritsen we mis. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud. Israel. Ja, er zijn hier een paar hekken open gegaan en dat is het Amarat Galaxy Tower. Ik geloof dat ze er zijn 250 kamers vrij in het Galaxy Tower. Oh nee. 317 appartementen zijn er vrij hier. Dus als je nog een huis nodig hebt. Brick by brick, wall by wall, the fortress Europe has to fall. Galaxy Tower is open. Sorry? The Galaxy Tower is open. Yes, the Galaxy Tower is open for 317 appartementen. Yes, for people. Er kunnen 500 mensen wonen, man. Minimaal. Yes, that's true. But that's only for rich people who earned their. The gate is open. It's who earned the money over de ruggen van de armen. En het is diep tragisch hè, dat dit hier zomaar mag allemaal. The meek shall inherit the earth. Geen mens is illegaal. Geen mens. Geen mens. Geen mens is illegaal! Statistisch wel bewezen dat waar jullie verschijnen, dat er iets gekraakt wordt, hè, geloof ik. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, het is niet voor niks dat met de Kung Fu en de hamer. Ja, dus ze zijn gearriveerd, de Kung Fu en de hamer. Nee, geen Kung Fu. Ook geen hamer. Nee, nodig, hè? Nee. Nee, ik stond open. Echt waar? Ik kon gewoon even binnenlopen, joh. Maar ik vind het wel ik kijk, goed nieuws, er is niet eens een deur. Je kan gewoon naar binnen lopen, joh. Maar dat zijn 317 appartementen, zag ik net staan. 2, 3, 4 kamers. Dus ja. Zoek je 500.000 man wonen. Zoek je nog een huis? Nou, ik niet, maar ik ken wel een paar mensen die echt in hoge nood zitten. Eén probleem, het is nog niet af. Doe eens even. A luxury apartment, and we all know we have enough of that. What we need is affordable housing for everyone. And it doesn't depend on where you were born, on what is in your passport, whether you have the right to a roof over your head. It doesn't matter if you have €1 million in your bank account or nothing. Housing is a basic human right. No more hotels. No more. nu met een Romeinse kaars in het in de Galaxy Tower. Ja. De derde, vierde verdieping of zo staat hier lekker te roken met een rode brandende kaars. Oh, en er komt nog een, er is een banner erop geweest, die hebben we even gemist. Huizen voor mensen, niet voor winst. Ja, dat staat er bij de rode Romeinse kaars. Bloed aan je handen! VVD schande! Bloed aan je handen! VVD schande! Bloed aan je handen! VVD schande! Bloed aan je handen! VVD schande! Bloed aan je handen! Ja, en dan heb ik nu een grote banner Freedom of Movement midden in de ingang van het hek. Anticapitalista! En ondertussen maken your local pirates zich klaar om te gaan spelen. Oh, er komen mensen nog hoger in het gebouw inmiddels. En your local pirates gaan het doen. Als je boos bent over woning boos, schop naar boven en niet naar onderen. Schop er dan maar niet nog verder in de goot. Schop naar boven en niet naar onderen. Als je boos bent over woning boos, schop naar boven en niet naar onderen. Schop er dan maar niet nog verder in de goot. Je hoort bazen en politici te wijzen naar je buren. Die zijn vluchteling voor marteling, voor oorlog of misschien voor de hongeroverstroming. Kreeg heel wat te verduren om nu weer schuld te krijgen van de veel te hoge huren. Schop naar boven en niet naar onderen. Als je boos bent over woningnood, schop naar boven en niet naar onderen. Schop er dan maar niet nog verder in de boot. En die bazen en politici, diezelfde huizen slopen, omdat armoede zo slecht staat in de steden. Die oude panden hapen randen, die zijn niet te verkopen, aan de rijken die geen zwervers door de straat te zien is die lopen. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een hand en niet nog verder in de grond. Je ziet de kranten op tv en op internet alleen maar dat we worden overstroomd door een vloedgolf van tsunamis. Van verkrachters en van dieven en van moordenaars gevaar. Geef jou toe, dat kan niet kloppen, dat is toch echt niet waar. Schat naar boven en niet naar onderen. Als je boos bent over woning dood. Schat naar boven en niet naar onderen. Schat een ander niet op verder in de grond. Zijn racisten die het zeggen dat je jagen mag op mensen, omdat ze andere kleren dragen of een andere huidskleur hebben. Als ze willen naar een god die je niet kent, alleen maar wensen om te leven zonder angst, geweld en hatelijke tendensen. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woning. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woning dood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een ander niet op de boos. Schop een ander niet op de boos. Schop een ander niet op de boos. Safe. 7 september. 7 september. Hoorn. Daar staat een standbeeld van J.P. Koen. Grote koloniale genocidale massamoordenaar. Dat beeld moet omver. Dat beeld moet omver. Daar wordt actie van gevoerd. Demonstratie in Hoorn, 7 september. 7 september, kom allemaal. Is heel belangrijk. Ook om er veel te zijn. Voor het allerlei nazistaf komen en zo. Kom 7 september naar Hoorn. Be many and be strong. Hier een klein beleidsadvies. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overbeeld. We zeggen VOC en dan die tijd, die heeft ons landje groot gemaakt. Die is toch een land, de kop in het zand, terwijl je weet op zijn zon al staat. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overvindt. En dan had je nog de WIC, die menig mens tot slaaf heeft gemaakt. Dan bronken nog steeds monumenten mee, die moeten nodig worden. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, bestormen. Wat gaan we doen? Bestormen. Bestormen. We zeggen, wat gaan we doen? Bestormen. Bestormen. You better not be black! Hey, hey, they will have each other back. Hey, I like to play that bad, yes? I tell you to obey! They're going to make you pay. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. They're putting on their right gear. You better not protest. They're going to make an arrest. Hey, I'm asking about you, right here. They're doing this at all. There's some peppers in there, right here. They will beat you till you fall. That's why, oh, oh, why they are allowed to kill. That's why, oh, oh, why to kill. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. Oh, cops are bigots, you're guilty just because. Oh, cops are bigots, A-C-A-B. Oh, cops are bigots, A-C-A-B. Everywhere that we really don't want to have. And if you may get the idea of demolishing them, our advice is to put on a balaclava. And that's what this song is all about. Let's see. Spying eyes. Take it away. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety. Then they tell you it's secure, their flying eyes. Setting up their cameras, and they say it's for your safety. And they tell you it's secure, their flying eyes. Flying eyes in the supermarket, flying eyes in the shopping mall. Someone might just try to steal from the profit in the boss's pockets. Flying eyes on every corner. Flying eyes on the city light. Someone might just sleep on the street. Honest contact for money. Always watching you. So whatever you do, make sure you must get right. And you stress the flying eyes tonight. Always watching you. So whatever you do, make sure you must get right. When you scratch the flying eyes tonight. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety. Then they tell you it's secure, that's flying eyes. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety. And they tell you it's secure, that's flying eyes. Thank you. wet. Krakau gaat door. Wet of geen wet. Krakau gaat door. Wet of geen wet. Krakau gaat door. Voor iedereen en door iedereen. Zonder onderscheid. Weg met die klote wet, weg met die klote regering. De gracht hinder mij. Are you ready? Almost. Almost. Yeah. Oké, okay, daar komt ie. Ik hoor dat er een pandje leeg staat. Er staat een pandje leeg. Er staat een pandje leeg. De kou zit in de muren. Net als in het geld. Van veel te hoge buren. Er staat een pandje leeg. Daar is iets aan te doen. Je hebt het zo geleerd. Jij hebt een koevoet. Heel lang. En ter hoogte van het zand. Tussen de post. Lekker de sluiting zo kapot. Inmiddels is de politie ook gearriveerd. Die hebben net staan praten met wat mensen. Even kijken. Ik denk dat deze jongen daarbij was. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Had jij net met de politie gesproken of zo? Of, nee, dat hoeft niet. Je hoeft niks te zeggen? Nee. Maar we willen het wel heel graag weten natuurlijk. Ja, de politie heeft polshoogte komen nemen van wat is hier nou aan de hand? Oh, kijk, hadden ze niet helemaal door. Het is toch een demonstratieve bezetting. Ja. Is het pand dan gekraakt? Is het dan bezet? Ja, het is allemaal, het zijn weer definities. Ja. die gaan naar het juridische misschien meer. Ja. Ze zijn nu aan het beraden, zich erop aan het beraden wat ze gaan doen. Nou, het is een demonstratieve bezetting. We hebben recht op demonstratie, dacht ik. Dat heb ik ze ook medegedeeld. Sterker nog, deze demonstratie is waarschijnlijk ook gewoon geregeld of zo, toch? Deze demonstratie is hier nu en deze demonstratie is dan ongeoorloofd om daar een einde aan te maken. Hè? Dat zou een ernstige inperking of schending van ons demonstratierecht zijn. Ja, dat lijkt wel. Dus we zullen hier blijven demonstreren en de politie zal kijken wat hun reactie daarop is. Ze hebben dus nog niet expliciet een reactie gegeven. Ze hebben alleen maar waargenomen wat hier aan de hand is. Vol sprietjes. Ze weten dat dit nu een informatiemarkt is, dat hier eten en drinken is en muziek. Is er wel koffie aangeboden? Nee, ik heb ze geen koffie aangeboden. Oh. Uit principe niet. Oh, nou, dat was even een belangrijker gesprek, hoe is het mogelijk. Ik begrijp dat er een spreker komt, maar ik zie ook de local pirates weer in de aanslag treden. Dus ik denk dat we nog een muziekje krijgen. Dus geniet ervan, lieve luisteraar. Het is een cadeautje. The melody of the next song might sound quite familiar. This is the English version of the Spanish song we just did. For all those English people, English speaking people, what's not allowed can still be done. Easy to be told to take a program and a hammer and then a whole lot of cookie. Between the door and the box, you break the lock so easily. You take the crowbar and a hammer and need a whole lot of cookie. Between the door and the box, you break the lock so easily. This house no longer empty, no more sleeping on the street. Easy to achieve. There's another house that's what? The love on our side. So we've got the place together and keep it occupied. We take a crowbar and a hammer and get a hold of the keys. Between the door and the post, you break the lock so easily. You take a crowbar and a hammer. Law or no law, squatting goes on. om hier te doen? Rainbow colors, daddy feet.

Thank you. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Maar nu, niet lang meer. Beloofd is beloofd. Dank jullie wel. Succes met het land. Wij waren hier ook op paarden. Tot de volgende keer. En tot op 7 september. 7 september in Horen, niet vergeten. Yes. We zijn niet hier. Het gebouw is dus demonstratief bezet. Er hangt een spandoek, fuck PVV. En er hangt nog een spandoek, no one is illegal. En dan hangt er nog een spandoek. En dat is huizen voor mensen, niet voor winst. Binnenkijken in het gebouw. Ik ben maar gewoon doorgelopen. Oh. Ja, er zit hier een gat in de hoek, maar dat is geen ingang. Nou, ik zie geen gat. Ik moet even verder lopen. Ik zag wel iemand bewegen daarachter. Dat was een activist. Veilig, denk ik. Ja, het is een enorm gebouw. Ik hoorde activisten voor de deur wat scanderen. Ja, er zal nog wel een spreker komen. Ik hoop dat ik dan weer terug ben. Maar ik wil toch even dit gebouw een beetje bekijken, zo samen met jou, lieve luisteraar. Ja, het is jammer dat je dat allemaal niet kan zien, maar ik loop langs enorme hoeveelheden pallets met glazen, met ramen. Het gebouw is nog niet helemaal af, ze moeten de ramen er nog in zetten. Het is wel begroeid al. Ik heb het vermoeden dat we hier... kijk, geen toegang tot de bouwplaats. Hier oefent Ballast Nedam het retentierecht uit. Nou, ik heb geen idee wat dat betekent. Ja, de geluiden die je hoort, die komen denk ik toch wel uit het gebouw. Ja, de wind is ook nog steeds aanwezig. Nou ja, dat is veel wind, zoals je hoort. Maar ik ben bijna de hoek om. Even zoeken naar een plek met wat minder wind. Ik kan niet echt naar binnen. Er waren wel activisten binnen. Die zijn een paar verdiepingen omhoog gegaan om die banners op te hangen. Maar ja, ik zie nog niet waar die dan binnengedrongen. Oh, kijk, hier is een open deur. Kijk, daar houden we van bij Radio Paddenpoel, open deuren. Kijk, oh ja, dan overtreden we nu het retentierecht. Ik ga nu ook mijn zonnebril even afzetten, ja. Oh, hallo, bent u van de bewaking, zie ik? Nee. PostNL. Ik ben de woordvoerder. Oh. Van PostNL, hè? Komt dat even goed uit, jij kan woordvoeren. Kijk. Nou, dan heb je vast wel een woordje over voor deze situatie, denk ik. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het wel interessant. Ben je ook eens een keer op een bouwplaats? Het is een, hoe heet dat? Met authentieke elementen vrij in te richten, zegt de makelaar dan, toch? Nou, veel mogelijkheden tot inrichting, je mag indeling. Je mag zelf bepalen waar het toilet komt, waar de douche komt, of er een muur in komt. Ja, en er stond buiten 317 appartementen, maar dat is dan zeg maar rijke luistermen. Dus ik denk dat er 1000 man kunnen wonen, zodat. Ja, misschien nog wel meer. De muren zitten er nog allemaal niet in, hè? Dus. Ja, dus we kunnen zelf de kamergrootte een beetje bepalen. Ja, nee, we hebben wel ook, het is niet het plan om dit te houden, want we hebben er eigenlijk ook niks aan. Hoe bedoel je? Nou, ik wil het wel afbouwen, hoor. Nou, ze hebben er bij de grote projectontwikkelaars hebben ze er niet genoeg geld voor om het af te maken. Dus ik denk niet dat wij, de krakers, er wel genoeg geld voor hebben. Nou, wij hebben andere standaarden. Ja, we hebben wel andere standaarden. Gelukkig ligt er al isolatiemateriaal. Dat nee, precies. Ik zie gewoon mogelijk. Ik kan hier wonen, hoor. Laat mij maar daar wonen, hier onder die trap. Ja, en als je een fan bent van tocht of van lekkage, dan is het top. Nee, maar dit is een perfect hoekje. Ik maak hier een muurtje. Dan ben ik klaar, dan heb ik een huis. Ja, dus. En dat is onder de trap. Die telt niet bij die 317 appartementen. Ja, dan is het 318 geworden. Ja. Ja. Nou ja, ik zie echt mogelijkheden, hoor. Ik begrijp niet dat jij zegt dat we dit niet nodig hebben. Want hoeveel woningen hebben we nodig? Veel. Hier in de buurt minimaal 1000. Dus 1000 mensen kunnen we hier wel kwijt. Ja, 600. Misschien 800. Nee, 1000. Als zij zeggen 317 appartementen, 2, 3 en 4 kamers. Ja. Dat zeggen ze, hè? Dat stond op de voorgevel. Dan heb ik het niet goed gelezen. Ik dacht dat er op stond van 317 kamers. Nee, appartementen. Joh. 317 appartementen van 2, 3 en 4 kamers. Dus ik zeg 1000 man. Mens. Dat kan wel, ja. 1000 mens. 1000 mens. Ja, dat moet prima kunnen. Met dieren eventueel erbij. Ik wil wel kippen. Van mij wil mag wel het. Kippen. Die kunnen kippen hier, kunnen weer hier, inderdaad. Ja, want daarom wil ik ook hier onder de trap. Je wilt ze niet in de kelder hebben, hoor. Nee, maar daarom wil ik hier onder de trap. Dan kunnen ze gewoon in en uit lopen. Ja, dan kippen. Kunnen ze af en toe de jaarbeurs kunnen ze in. Ja. Leuke buren. Ja, nee, maar dat is voor kippen ook heel interessant, de jaarbeurs, want af en toe komen er ook graanboeren. Ja, en soms heb je natuurlijk de, hoe noem je dat, de pluimveebeurs. Kunnen ze dan even mooi hun familie bezoeken? Hun pluimen laten zien aan de slachtoffers die weldra zullen sterven. Dan kunnen ze hun familieleden even bezoeken, voordat die de pijp uitgaan. Maar dus ik zie wel mogelijkheden. Als jullie het niet willen, dan doe ik het wel. Ja, de deur staat nu open, hè? Onder voorbehoud, want ik moet nog wel even wat mensen regelen. De deur staat open, die stond al open zelfs. Ja. Je moet alleen wel wat aan het alarm doen, want dat gaat nog steeds af. Oh shit. Nou ja, die krijgen we wel uit. Ja, en, maar er is wel overal stroom, het is bouwstroom natuurlijk. Volgens mij hebben ze dat meegenomen, het bouwbedrijf. Oh, maar is het echt stilgelegd? Het is al anderhalf jaar stilgelegd. Anderhalf jaar al? Ja. Wat vertel je me nou? De projectontwikkelaar heeft geen geld meer. Miljoenen schuld. Anderhalf jaar geleden is dit stilgelegd en er is niks meer gebeurd omdat die gast geen geld meer heeft. De projectontwikkelaar heeft geen geld. Het was een goed bedrijf. Nou, het bouwbedrijf heeft toen 2 kwartalen hebben ze geen betaling gehad. Dus die hebben gezegd van nou, dan kappen we ermee. Helemaal naar de rechter gegaan. De rechter heeft gezegd, ja, jullie hoeven het niet af te bouwen als jullie niet betaald krijgen. Dus nu gebeurt er niks. En de gemeente zegt, ja, wij kunnen er ook niks mee. Ja, jawel. Maar als zij dat zeggen, dan zeggen wij toch, ja, wij kunnen er wel wat mee. Ja. Ga je gang, je bent al binnen. Godverdomme, ja, maar ik heb zometeen een afspraak om 6 uur op het Spui. Ja, daar kan ik bijna een belangrijke demonstratie waar ik heel graag bij wil zijn. Welke demonstratie? Stop de oorlog. Iedere maand is dat. De 24e. Dat is een goede. Dat is een goede demonstratie om bij te zijn, inderdaad. Ja, dat zijn hele verstandige mensen. Het zijn er niet zoveel. Het is opvallend, hè, dat dan van hele verstandige mensen, daar zijn er dan blijkbaar heel weinig van. Maar, dat merk je sowieso wel in het algemeen. Er zijn vrij weinig verstandige mensen in de wereld. Nou, niet zo negatief, hè. Oh, wacht, ik moet even het geluid een beetje beter. Zo, ja. Ja, dat is zometeen op het Spui. Ja. Ik ga nog maar even door met reclame maken. Dat is elke 24e van de maand, want op de 24e was de grote invasie van die idioten. Eén grote vraag. Welk Spui? In Amsterdam. Dat is goed om te weten, anders had ik in Den Haag gestaan. Kijk. Ja, dat is bij Monopoly. Hè? Ja. Bij Monopoly is het Den Haag, hè? Ja. Spui. Ja, en we hebben hier ook nog een Spuistraat in Utrecht, iets verderop. Dus... En de Jan Luikenstraat. Ja, die zit hier om de hoek zelfs. Ja. Dat is, ja, ik schiet bij Jan Luiken schiet ik altijd vol, want dat is mijn eerste, dat is, eerste kraakpand geweest. Dat is waar ik een ontwaring deed, zeg maar. Ik was 18 jaar. Ik ga het gewoon nog een keer vertellen, ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik was 18 jaar, ik was, studeerde politicologie net. Ik woonde nog in Wilnis op de boerderij en ik was met mijn fietsje was ik in Amsterdam. En toen zag ik allemaal ME. Ik denk, hé, wat gebeurt er nou weer? En zit ik op een fietsje erachteraan. En toen was ik opeens op de Jan Luikenstraat, waar die enorme rellen waren. En ik stond daar met mijn fietsje. En opeens rende iedereen weg. En stond ik daar en zag ik allemaal ME op me afkomen. En die begonnen voorbij te rennen. Maar ondertussen ook gewoon lekker te meppen zo op mij, weet je wel. In het voorbijgaan. En nou ja, dat is eigenlijk... Dat is toen waar dacht het ik begonnen. Van, oh, kijk, oh, zo zit dat. Ja, en toen, nou, toen wist ik het wel. Toen ben ik maar naar huis gaan kraken. Ja. En ik ben gegaan uit dat kutdorp. Ja. Sorry Wilnis, maar ja. Nee, maar dit is echt wel nog veel beter, joh. Dit is echt beyond. Dat is enorm. En ik zie ook geen enkel bezwaar eigenlijk om hier in te trekken. En kan jij geloven dat ze hier allemaal luxe appartementen voor de rijken gaan bouwen, terwijl er elke nacht arme mensen naast liggen? Ja, nee, dat is het ergste. Ja. En de Oekraïne-opvang in de jaarbeurs is net gesloten. Ja, in de jaarbeurs. En hier is de genoeg buren, ruimte. Ja, 314 luxe appartementen. Wordt niks mee gedaan. Ja, het is ongeveer, de gemeente het is probeert niet eens een deal te sluiten om hier meer sersolajuur van te maken of iets. Nee, niks. Hallo, die gemeente die kan gewoon onteigenen. Dat bestaat. Onteigenen, en af laten bouwen, sociale huur. Reden voor. Er is een leegstandswet die niet alleen kraken verbiedt, hè, wat wel gehandhaafd wordt, maar die ook leegstand verbiedt van meer dan een jaar. Dat is verboden. Ja. Dat is net zo verboden als kraken. En kraken gaat door en leegstand gaat nog veel harder door. En daarom moeten we dit pakken, godverdomme. Ja. En daarom moet dit gewoon onteigend worden. Nou, er bestaat geen eigenlijk. Dit moet godverdomme onteigend worden. Kankergemeen. Hoe heet die burgemeester? Dat is wel een... Sharon Dijksma. Ja, van die de is P van bewogen. De A. Die is wel bewogen. Ze wil heel graag de beste burgemeester van de wereld worden. Dus misschien moet ze dan maar 317 appartementen gaan realiseren. Zij heeft toch op een gegeven moment gezegd van nou gaan de vluchtelingen even voorrang krijgen op de sociale huurmarkt. Was zij dat niet of niet? Dat zei zij omdat ze op de kop heeft gekregen. Omdat ze te lang de statushouders achter heeft gesteld. En toen moest ze dat eventjes dat heel snel inhalen. Oh, dus ik ben in de propaganda getrapt. Je bent in de propaganda getrapt. Want dank je. De Telegraaf heeft dat natuurlijk meteen aangepakt. Ja. Van dat is snel eventjes een achterstandje inhalen. Dat is de enige papieren krant die ik zie. Die lees ik bij een cliënt van me. Ja. Maar je woont natuurlijk in Amsterdam, dus dan ga je De Duik niet lezen. De wat? De Duik. De Duik, wat is dat? Vertel eens. De Utrechtse internetcourant. Oh. Die is ook op papier, vreemd genoeg. Cool. Wat gratis. Gratis wekelijkse krant. Joh. Heb je hem bij, of niet? Ik heb hem niet bij me. Waar kan je die krijgen? In elke supermarkt, gratis. What the fuck, joh. In elke supermarkt? Ja. Hoe bedoel je? In elke supermarkt ligt er een rekje met gratis kranten. Het weekblad. Oké. En dat heet? De Duik. Duik. D-U-I-C. D-U-I-C. Nou, daar gaan we naar op zoek. Ja. Ik ga, en dat is een best wel goede krant. Tegen mijn gewoonte in dan toch even naar de supermarkt. Ja, maar dat zijn criminele netwerken, die supermarkten. Weet je dat? Geloof ik best. Ja. Maar ik zal ook eventjes doorgaan met mijn politiewoordvoering. Oh, want, is er politie? Er is politie. Dus je bent niet de enige tegen wie ik het woord moet doen, helaas. Waar heb je ze gezien dan? Ze staan voor buiten het hek. Oh, zo. Maar ze willen graag een rondje lopen. Ik ga ze even vertellen dat het niet hoeft. Want het is hier hartstikke netjes. Vind je niet? Ik ga nog heel even een klein beetje rondkijken. Dan kom ik ook wel weer naar buiten. Ja, zie jij al vernielingen? Ik heb nog niks gezien. Ik zal even checken of het allemaal nog heel is. Ja, volgens mij is het nooit heel geweest. Het is nooit afgemaakt, hè? Ja, ik ga even observeren. Ja. Dank je. Nou, dat was de politiewoordvoerder die zo vriendelijk was ook even voor Radio Paddepoel het woord te voeren. En het ontwikkelingsplan is klaar. Het is kosteloos voor de gemeente. Zij kunnen gewoon ergens een handtekening zetten. Onder het onteigeningsbevel. Anderhalf jaar leegstand is crimineel volgens de kraakwet. Daar dient op gehandhaafd te worden. En in dit geval, gezien de uitzichtloosheid van de situatie, lijkt het me eigenlijk het meest logisch als dit paradijs onteigend wordt door de gemeente en aan de krakers gegeven wordt, die daar een gedeeld paradijs voor mensen die op zoek zijn naar een woning voor kunnen maken. Dit is het geluid van de massale lekkage. Ja, ik kan best blote voeten gebruiken. Ik loop nu in een enorme plas water die in de majestueuze hal is van The Majestic, nee, de Apollo, hoe heette dit gebouw ook alweer? Galaxy. Er is een enorme lekkage aan de gang hier. Oh, ik zie ook, er zijn ook levende wezens in deze enorme plas water. Dus ik ga snel uit hun leefgebied. Het lijkt me beter om ze met rust te laten. Ik had nog een cane over. Ik ga nog even terug door de bos. De lekkage. Nou, ik denk dat we dat wel kunnen oplossen. Dat hoeft de gemeente niet per se iets te kosten. Ik denk dat de meeste krakers de meeste problemen die hier zijn wel kunnen oplossen. De vloer moet nog wat geëgaliseerd worden. De meeste ramen zitten erin. Ik zie wel mogelijkheden. Hallo. Ik wil niet op de camera komen. Maar je wil, wacht even, je moet wel iets. Ik heb de eindgaten in de schuldenscholen. Misschien, ik zou het echt leuk vinden als je bij staat, dan is dat dus bedrijf van maar wie zegt dat is dank je. Briljant, ja, ik krijg een briljant idee aangedragen door iemand nu. Er zijn kijkgaten geopend, zodat mensen naar binnen kunnen kijken. En ik kan ze dan van deze kant benaderen om wat commentaar te vragen. Oh ja, ik zie al een kijkgat. Ja, ik heb geen bril, dat is... Kan iemand misschien in die baggroep even... Oh nee. Ja, ik ben vergeten om de link naar de radio op de signalgroep van de actie te zetten. Dat is een signalgroep. Even kijken, ik zie heel veel kijkgaten. Ja, er is ook heel veel wind. Oh kijk, er is een spel. We gaan tennisballen. Nou, bijna. Nee, bijna niet. Kom op, je kan het. Even kijken of er iemand bij een kijkgat... Ja, de wind is... de wind is pittig. Oh, kijk, hier valt het wel mee. Oh, er ligt wel glas. Ik heb geen... Hallo! Hallo! Hallo! Nou, er wil niemand naar een kijkgat komen. De kijkgaten zitten op enige afstand van de ingang waar de groep activisten zich ophoudt. Ja, we zijn nu terug bij de binnenplaats. Nou, ik zie mensen praten en ik zoek, er zijn kijkgaten geopend. Jammer dat je nou alleen maar radio hebt. Ja, maar ik wil heel graag door het kijkgat heen een gesprek voeren met iemand van buiten naar binnen. Dat ik binnen sta en iemand anders buiten. Maar het is een soort toevallige... Radio, tv, dus alles is nep. Dus je kunt gewoon doen alsof ik kwaad. Oh ja, oh ja, jij staat nu aan de andere kant. Je kijkt naar binnen. Wat zie je allemaal? Ik zie allemaal... ik zie een heel groot gebouw... En de tuin die hebben ze verticaal aangelegd. Ja, ja, dat is wel grappig. Hè? De tuin is wel meer af eigenlijk dan veel andere dan delen inderdaad, van het gebouw. Dan de rest van het gebouw. Nou, ik heb gehoord van de informanten dat het binnen heel mooi en af is, zeg maar. Nou, ik ben net even binnen geweest. Oh, mag dat wel? Oh, ja, heb je wel een per... Oh ja, ga verder. Ja, ik ben patapoe, hè, dat mag. Alles, hè, ja. Nou, ik zie wel mogelijkheden. Misschien kan je helemaal... Ik heb al een plek onder de trap gezien in de entree. Daar kan ik wel wonen. Ik één muurtje neer, dan ben ik klaar. Kan je als radiostation niet op de bovenste verdieping gaan zitten? Dan kan je daar is een studio en een radiotoren beginnen. Ja, daar komt de antenne. Dat bedoel ik. Dat is heel hoog. Maar dat is het wel Radio Utrecht, zo eens. Ja, Radio top Utrecht. Ja. Radio Uber alles. Ik ben voor. Ja, ik ook, ja. Kijk, ja. En weet je, het hoeft de gemeente niks te kosten, hè? Want het staat al anderhalf jaar staat het stil. Afgerond twee jaar, ja. De projectontwikkelaar heeft geen geld meer. Ja. Er is geen enkele aanwijzing dat er binnenkort iets gaat gebeuren. Dus het is illegale leegstand, meer dan een jaar. Hè? Want het is net zo verboden als kraken in de leegstandswet. Ja. Dus de gemeente kan dit gewoon onteigenen en aan de krakers geven. Zo van, nou jongens, lossen jullie het maar op. Ja. Uit ervaring weet ik dat dat niet gaat gebeuren. Nou ja, uit ervaring kan ik je vertellen dat niet alles wat nog nooit gebeurd is, niet wel gaat gebeuren. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook weer zo. Ja, ja, dat weet ik toevallig zeker. Ja, ja. You never know what happens. Ja. Voor je English audience. Welkom. Moet ik nog een weerbericht of zo doen? Nee, ik kan je wat mensen oproepen om even te komen. Want die krakers die nu hier zitten, die zeggen van nou ja, Het is te veel voor ons, we kunnen het niet aan. Ja, lieve luisteraars, waar dan ook in de wereld, in Nederland, waar dan ook. Kom naar de Galaxy Tower. Kom naar Utrecht Centraal, loop richting de Jaarbeurs en dan zie je ons zitten. Ja, we zitten bij de Galaxy Tower. We hebben 317 appartementen. Klopt. Van 2 tot 4 kamers, dus er kunnen hier 1000 mensen wonen. Nou, overdrijven. Als, nee, dat is niet overdreven. 317 appartementen voor rijke mensen van 2, 3 of 4 kamers. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, maar Daar kunnen 3 mensen per appartement wonen. Oh, maar sommige krakers willen misschien alleen. Ja, dat kan ook. Ik zeg gemiddeld. Maar, en bovendien, ik ga onder de trap, dus ik neem geen appartementen. Ja, maar lekker onder de trap. Ja. Ja, ruimte zat, joh. Er is een enorme ruimte onder die trap. Dat is gigantisch. En nou, oplevering voorjaar 2021 staat er, dus dat is net niet gelukt. Ja, dat is mooi, kunnen we terug in tijd. Met nou, de groene gevel, ja, die is wel gaan groeien, dat hou je niet tegen. Nee. Dat is wel mooi, vind ik dan. Misschien kunnen we er wat wietplankjes tussen zetten. Ja. Ja, als je die aan de goede kant wel, zet, dan dat is wel speciaal, speciale smaak, verticale... Verticale wiet. Ja. Zuidwiet, verticale zuidwiet van de Galaxy Gevel. Want, nou, dankjewel voor dit interview door het kijkgat heen. Oh shit, mijn hoofd zit vast. Oké, nou succes. Succes hoor, sterkte. Graag gedaan. Nou, dit was zogenaamd een interview door het kijkgat. Ja, de kijkgaten zijn open. Dus je kan gewoon door een gat kijken naar binnen. Maar je kan ook gewoon naar binnen lopen. Het is bij deze een hartelijke uitnodiging voor alle krakers in heel West-Europa eigenlijk. Als je nog een interessant project zoekt. Geschikt voor grote groepen. Er kunnen tot 1000 mensen wonen volgens mijn bierviltjesberekening. Dat is een aardige massa. Ik denk niet dat ze dat goed tegen kunnen houden als ze met z'n 1000 besluiten om hier te gaan wonen eigenlijk. Het zit me wel een beetje dwars hoor, dat er toch zo laconiek over gedaan wordt hier door die krakers. Dus we gaan maar even naar de muziek luisteren. Red flag on the floor. Sunday morning in the shadow of a steeple by the Come from to here. This piece of dirt under our feet doesn't belong to just one person. The person with the most lawyers doesn't own all of it. Belongs to everybody. And I'm not just talking about this dirt right underneath our feet here. The whole world, the whole earth belongs to everybody. Each and every one of us. Each and every one of us on the planet owns all the planet. Now what we gotta do is have a plan. I have a dream. I have a vision that everybody on the planet is gonna get together and they're gonna go to the amusement park of my mind, Mojo World, where there's water slides with loop-de-loops, barbecue sauce in the water slides, and there's go-kart tracks going through the middle of the loop-de-loop and the water slide, and there's drive-in movie theater showing Vanishing Point, two-lane blacktop, Thunder Road every night. And you can always buy Cheese Whiz, Beanie Weenie's Royal Crown Pomade, and liquor stores open 24 hours a day, every day. Yeah! There's no fool wearing a little badge saying we ID under 25. If they ID you and you're old enough to buy it, then you get it free. That's Mojo World. Yeah, and every Saturday night, tribute to a great American hero. It's Evel Knievel Saturday night there at Mojo World. There's cheap beer, live music, 24-hour record store. You can buy Brunswick stew, hot dogs and coleslaw on them. Y'all probably saying, Mojo, how'd I get to this place? I want to go. Everybody wants to go to Mojo World. Let me tell you what you got to do. Turn right at the light. Go past the trailer parks. Stand naked, singing in the blazing sunlight of liberty. You got to sing. You got to sing. This land is your land. Land is mine. Vallen op de grond net als een baksteen. Liefde die ze hebben bewaren ze voor je grafsteen. Blijf op die guap game, gun iedereen wat. Hoe kan je jealous zijn op iemand die het never breed had? Soms ben ik heel die fame zat, shit is geen grap. Als ik je in je face klap, zodat je brain snapt waar ik niet van gediend ben. Is nooit goed, het maakt niet uit hoe hard je team rent. De boys zoekt een beetje rust, fuck die commentators. Als je het zelf niet beter kan, ben je een fucking hater. Veel saus, maar minder smaak dan een slokje water. We zitten sterk als die Henny of die Johnny Walker. Pak je kans, want wie weet komt het nooit meer terug. Is nooit goed, maar toch krijgen ze me nooit meer stuk. Jullie praten over shit, maar voelen nooit de druk. Dus fuck wat jullie zeggen, man, ik maak me nooit meer druk. En Fresco is mijn broeder van een andere moeder. Door ons liggen rappers wakker, net als Freddy Krueger. Fuck the scene, man, ik chill alleen maar met mijn broeders. De groetjes en als dit niet goed is, jullie fucking moeders. Fucking losers. Het maakt niet uit wat je doet, het is nooit goed. Het maakt niet uit hoeveel je geeft, het is nooit genoeg. Ik ben niet op wat mensen zeggen, mensen zijn niet true. Ze zullen laten klagen vanaf mijn hoed tot jouw hoed. Het maakt niet uit wat je doet, het is nooit goed. Nooit goed. Het maakt niet uit hoeveel je geeft, het is nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik ben niet op wat mensen zeggen, mensen zijn niet true. Ze zullen laten klagen vanaf mijn hoed tot jouw hoed. Mensen zien wat je ervoor krijgt, maar niet wat je erin stopt. Hoe je jezelf erin stort, totdat je bijna instort. Degene die je heten willen claimen, doen er niks voor. En zeggen dan dat jij veranderd bent, zodra je slim wordt. En voor je kind zorgt, ze houden zich een beeld voor dat jij ze wat moet gunnen en dat ze zelf niks kunnen. Het blijft een battle, hoe reageer je respectvol? Als iemand je zegt wat hij zou doen als hij op je plek stond. Waarom schrijf je al die maffe liedjes? Ik ben mezelf, man, wat had je liever? Randebielen. Als het zo door moet gaan, noem ik mezelf Cafferines. De zwarte nietsnut, entertainer van blanke tieners. Zwakke zielen, niet janken vrienden, wees assertiever. By the way, op de wit zeg me slappe piemel. Want dit is hiphop, geen ik en Simon, maar ik en Timon. En jij hoort in die tijden van de village people. Hipster people, mensen zijn nooit tevreden. Van alle kanten proberen haters nooit te breken. Maar je kan niet doen wat Roy doet. In principe is het nooit goed, de zure melk. Het maakt niet uit wat je doet, het is nooit goed. Nooit goed. Het maakt niet uit hoeveel je geeft, het is nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik ben niet op wat mensen zeggen, mensen zijn niet true. Ze zullen laten klagen vanaf mijn hoed tot jouw hoed. Het maakt niet uit wat je doet, het is nooit goed. Nooit goed. Het maakt niet uit hoeveel je geeft, het is nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik ben niet op wat mensen zeggen, mensen zijn niet true. Ze zullen laten klagen vanaf mijn hoed tot jouw hoed. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message, don't get it confused. I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Long live Palestine, long live Gaza, Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is to the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Ja, ik ga even kijken wat dit voor meneer is. Hey, hallo. Ja. We zijn live op Radio Pottenpoel. Dat is vrije radio. Ja. Jij hebt zelf wel camera's en zo. Wat ben jij? Ik ben van de lokale krant. Oh, lokale krant. Ik kom even wat foto's maken. Welke krant is dat? Duik. Oh, de Duik. Oh, ik heb dat net ontdekt door iemand die... Nu pas? Ja. Jeetje. Ja. Ja, ik kom nooit buiten Amsterdam. Kijk aan. Ja, ik ben... Ja, sorry. Ja. Maar veel succes. Ik ga even mijn foto's maken. Ja, want... Dan ga ik een bericht maken. Ja, want Duik, dat is wel... Volgens mij is dat wel een leuke krant, of niet? Ja. Dat is heel, heel lokaal, heel... Gemeente Utrecht schrijven we over. Ja, gewoon de mensen die schrijven en zo. Ja. Sla hem eens open, zou ik zeggen. Ja, ik ga binnenkort naar de supermarkt. Dankjewel. Nou, dat is niet heel veel. Maar de Duik dus, lieve luisteraar. Als je in Utrecht bent en je komt in de buurt van de supermarkt, dan schijn je dat je ze daar kunnen krijgen. hostile. I got a right to be hostile, man. My people been persecuted. I hold the mic device, with force, I keep it away, of course, way of and course. I'm keeping you from sleeping, and on the stage I rage and I'm rolling, and to the poor I pour it on my metaphors, I'm not bluffing, there's nothing that we ain't did before, we played the stage, the points made, you consider it done by the prophet, the rage. The people say, yo, Griff, you and S1W, get to the east side, we got to kick it for the east side. The punches, so I survive. So try to rock, cause it keeps the crowd alive. I'm not bowling, I'm just calling. But I'm past the days of yes, y'all in. I wiggle round, around, I pump, you jump up. Hear my words, my verbs again. Do stuff. I've been around a while, you can't describe my sound. Clear the way for the prophets to rage. All the people say, hey yo, Griff, we got to get to my man Ralph in the south. Let's kick it to the south side. I'll ring your bell, can you tell I got feeling? Feeling. Just peace at least, cause I want it. I want it so bad. I'm like that, leave me the hell alone. If you don't think I'm a brother, then check my chromosome. And then you check the stage, I declare a new age. Get down for the prophets of rage. Can you kick it like this? Okay, come on. Turning bullets into gold. They got the hookers turning tricks into coal. And every time the police kicks in the dough, an angel gas breaks dips in the O. And even if a D-boy flips in my O, it ain't enough to buy shit anymore. sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's finna blow, cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters. They got the bombs and we got the guillotine. We got the guillotine, you better run. Tell the boss to call police to escort them. You don't ride out them lies, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them, the rules are still golden. Only jewels we holdin' if we guarding our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dodge the abortion. Neck plate firm, tune the floor and the portion. We'll shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files and shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We go through every day. Sometimes a nigga don't know what the fuck to do. But see, I got my niggas. And we gon' organize the people army. And we gon' get control over our own lives. And I mean that shit right there from the bottom of my shit. I change. Imagine having no running water to drink. Chemicals contaminate the pipes leading to your sink. Just think, if the grocery stores close their doors and they saturate the streets with tanks and start martial law, would you be ready for civil war? Could you take the life of somebody you know or have feelings for if necessary? I got cousins in the military, but far as I'm concerned, they die when they register. This world is oh so cold. I think about my ancestors being sold, and it make me wanna break the mold. Fuck the goal and the party, train yourself clean and shouting. Tell me what you gonna do to get free. We need more than MCs, we need Hueys, the revolutionaries. The niggas on the streets today is kinda scary. The smell around my way ain't roses or strawberries. In fact, it's kinda poisonous. in us, bringing out the boy in us. But I'ma stand up on my own like a man do, dominate the land and make wealth like Fu Manchu. Yes, the people's army stick together like glue. We represent the I Ching, and to this we stand true. Military formation, anyone participation is welcome. Each one teach one, son help son. Just one gun is all it take to get it started. Living in the wilderness of the West, we cold hearted. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. I don't wanna be no movie star. I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life, to live my own life. Yeah, I'm for peace, but I kill you if you fuck with my moms or my niece. See, we all want peace, but the problem is crackers want a bigger piece. Got it where the niggas can't get a piece. That's why police get stabbed and shot, cause a nigga can't eat if the av is hot. Locked up, you get three hot meals in one cot. Then you sit and rot, never even got a fair shot. That's where a whole lot of niggas end up. My man moms even got sent up, trying to keep the rent up. When I'm bent up, I think a lot about the reason I'm here. I think about the things I fear in the coming years ahead of me. I'm ready for whatever they bring, though. I go against a tank with a shank for my dreams, and that's my fucking word. One day the whole world will smoke herb, and niggas won't get took to jail for hanging on the curb. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst as yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst as yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. I don't wanna be no movie star. And I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life, to live my own life. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst as yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Wit love, ik wil hem Alexander, ik wil die Maxima love, zonder tanden. Als ik die wit love, hebben ze alles anders. Ik wil de goede tijden, ik heb een Ludo Sander. Ik heb genoeg Campina, Melkuni, voor Halina, Rijn en Georgina. Verbaan, Liniac, kom maar aan. Ik wil schijnen als de zon in de volle maan. Ballen, doe me maar een haar in. Samen met mijn palen, gaat die nigga all in. Pak die witlof, noem me nigga Typhoon. Taalkunde gekwalificeerd. Praat Nederlands met me, ben geassimileerd. Dat is a.k.a. genadje van malificeerd. Ik articuleer en laat je weten wat te presteren. Krijg witlof, noem me nigga John William. Een Antillian, is het blank William. Zoveel witlof dat ik bijna blank word. Frisco is de hemaworst in je stamppot. De nigga van de blanke buurt. Ik vind het heerlijk man, want het heeft te lang geduurd. Hoi buurvrouw, mooie dag vandaag hè. Ik heb twee vrienden van Amsterdam kaarten. Wil je mee? Al zit ik er geen donder aan. Speciaal voor jou trek ik wat klompen aan. Oezé! Ik ga voor mijn doel, ik zoek naar jou. Ik zie bij de Harry. Overal waar je gaat, daar staat bij je. Op zoek naar love. This is with love, ja Dino. De uitzondering, voel me net een albino. Overal waar we gaan, dan staan ze wij. Op zoek naar love. Als je loopt door de barrio, white boys haat je op je cigario. Overal waar je gaat, daar staat bij je. Yeah.

not enough. It's not enough. Let's start the fire to burn them along. No. But nothing ever is. So what the F will always on them. Got out of bed. Take what you want from the greedy big pockets. Ain't gonna bend down your sides. You have the emergence in human society of this thing that's called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the court, and what have you. This is the state. It is a repressive organization. But the state, and you, well, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You'd be killing each other if there were no police. But the reality is, the police become necessary in society. You know how we think. Organize the hood under our chain banners. Red, black, and green. They gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I'll take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live. Able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common. Yeah, lieve luisteraar. We naderen de klok van 4. Nou, dat was lekker hoor. Ik heb even zitten schijten in dat Galaxy Hotel veel, maar... Schijten aan de heerlijk, ja. Heerlijk. Sorry voor de volgende krakers trouwens. Dat wel, hè, onderaan de trap. Ja. Maar goed, ik zal proberen het zelf op te ruimen. Als ik zelf de eerstvolgende kraker ben, dan ruim ik het op. Heb je de daad ook opgenomen? Nee. De radio? Nee. Oh shit, gemiste kans. Oh shit, ja. Zo van nog even lekker zo. Erachteraan zo. Nou, ja. Sorry lieve luisteraar, dat is dat je inderdaad even aan moeten denken. Hebben ze het al helemaal gemist? Ja. Zo zie je maar, ik ben een hele slechte radiomaker. Doe je toch eens een keertje letterlijk schijt aan en dan neem je die op. Dat is het dan weer. Nou ja, dat is waar. Maar goed, het is bijna afgelopen hier. Hè. Het is 4 uur. Geen idee hoe lang ze rond hebben gegaan, ik zou het niet weten. Het is bijna afgelopen. Oké. Het is al 4 uur geweest. Ja, het is ook, ik was ook de laatste binnen, werd mij medegedeeld toen ik daar ging zitten. Oké. Want het is verlaten. Dan zullen we straks denk ik wel weer naar het kamp gaan, hè? Ja, jullie wel. Jij gaat niet meer naar het kamp? Nee, ik ga door naar het Spui in Amsterdam. Want daar is wat te doen? Ja, het is de 24e, dus er is een Stop de Oorlog demonstratie. Oké. Het is elke maand om 6 uur. Ja. Dus daar ga ik heen. Er komen allemaal hele verstandige mensen. Oké. Er zijn er niet zoveel. Ja. Oké. Nee. Er zijn er vaak verstandige mensen. Er zijn er vaak niet zoveel. Nee. Hier wel. Ik vind hier het gehalte aan verstandige mensen toch wel vrij hoog. Als ik ze vrij mag. Ja, behalve die in uniform die erbij rondlopen. Ja, er zijn er nou een paar bij gekomen. Die zijn wel liever bij het Rijk natuurlijk. Ja. Anywho, we gaan zo meteen weer terug naar het Noordbordenkamp. Ja, volgens mij is er vanavond nog een hartstikke leuk programma in het Noordbordenkamp. Er komen nog bandjes en zo. En misschien kun je ook nog een liedje zingen. Ja, we zullen wel zien. We zullen zien. Ja. Ik heb mijn ukulele heb ik bij me natuurlijk. Hey, nou, dat is goed zo. Ja. Oh. Oké. Okay, I'm just gonna shout. Where the action has ended. I think we have made a super nice manifestation. People have talked a lot to the students who are here inside the Jaarbeurs. And we're gonna just quietly walk back with the whole group. So I don't know if you can prepare yourself and then we can go. What about the banners? Which banners? Which is banners? Yeah. Yeah. If you want to take them, you can take them. If not, not. Okay. Yeah. I don't know mine. Oké, okay, nou ja, je hoort het, lieve luisteraar, het is klaar. Kat, nog even over... Nee, ik heb ik ga weg. Ja, nee, sorry. Maar over niet... vanavond even, wat er gebeurt precies. Wie kan ik dan vragen? Weet ik niet. Met die camera. Oh, ja. Misschien met een stukje tape. Nou... Jij bent nog een van de frisse figuren hier. Ja, ben ik fris? Ja, je ziet er nog uit alsof je best fris bent. Oké, okay, dank. Maar nou, jij weet ook wel veel, want ik was even nieuwsgierig naar het programma van vanavond. Want ik ga zo naar Amsterdam terug. Er spelen twee bandjes. Als je van lekkere hard en luid houdt. Hard en luid. Hard en luid. Kom dan vooral langs. Ja. En daarna is er een DJ. En als je dan nog even lekker de voetjes van de vloer wil, dan kan dat. En dat kan de hele nacht door, want morgen gaat er pas afgebroken worden. Morgen wordt er afgebroken. Ja. En we hebben nog een evaluatie over hoe het kamp gaat. Nou, dat is heel belangrijk. Nou, misschien kan je dan, want ik ben daar niet bij, maar als ik dan een stem mag hebben, dan wil ik echt een enorm compliment aan Sabot geven, de keuken. Ik zal het doorgeven. Echt. Ja, goed hè. Gigantisch lekker. Ja, zeker. Absoluut. Echt. En niet de eerste keer. Dat is een herhaalde ondertreding. Nee. Ja. Understatement. We komen er samen uit. En voor de rest, ja, ik vond het echt een hartstikke goed kamp. Hartstikke leuk. Het was echt lekker. Nou, wel heel veel ruimte. Ja. Maar wel echt te gek veel. Echt lekker, ja. Nou, fijn. Goed om te horen. Fijn dat je er was. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik denk volgend jaar wel weer. Wie weet. Het veel volgende week of zo is het tegengas hè, bij Groningen. Is dat, of, nee, bij Rotterdam is dat. Ja, Rotterdam. Ja. Ja. Dus in de buurt ga je daar ook heen of niet? Nee. Oh. Even bijkomen. Oh ja. Ja. Is het al snel dan? Ja, hè? Komend weekend. Ja, eerst even bijkomen. Ja, ik ga ook een paar dagen onderduiken. Ja, even. Dat is ook goed. Eerst nog even naar eerst het spui. Actief. En dan... Ja. Dan weer ontspannen. Ja, nog even naar het spui, hè, want het spui is elke maand een bijeenkomst. Die heet Stop de Oorlog. Okay. Omdat het op de 24e was dat de Russen binnenvielen, grootschalig. Ja. Dus, dat is altijd goed. Omdat, elke maand komen er een aantal verstandige mensen met elkaar om elkaar op de hoogte te stellen. Goeie tijd daar vanavond. Ja, dat is belangrijk. Dat het zeker. Gebeurt. Ja. Ja. Nou, tot een andere keer jij weer. Gaat vanavond nog heel veel plezier beleven. Jij ook, denk ik. Misschien. We gaan je de andere keer weer horen en zien. Ja, nou, we gaan begonnen. Zeker, absoluut. En dan gaan we Jen wel uitzenden. Want dat is helaas mislukt. Maakt niet uit, je moet ook je moment hebben om gewoon even lekker te niksen. Ja. Oké, okay, nou hé, dankjewel hè. Yo. En veel plezier. Dank je. Hoi. Ja, dus nou, dat was het dan wel nu voor deze uitzending. Ja, we verlaten het pand. Helaas. Met grote tegenzin verlaten we de Amarant Galaxy. Overnachten onder de sterren in de bruisende binnenstad van Utrecht. Wonen in de Galaxy Tower. 317 appartementen, 2, 3 of 4 kamers, 42 tot 100 vierkante meter. Toegang tot hotelfaciliteiten, ondergrondse parkeergarage, groene geveltuin, hoge duurzaamheidsfactor. En de oplevering is al in voorjaar 2021! Dus ja, nou ja. En je kunt ook overnachten eventueel dan in het vanaf... Ja, dat kan pas vanaf voorjaar 2021, dus nog even wachten. Overnachten in het Amarant Galaxy Jaarbeurs Hotel. Hier hebben 250 kamers. Een restaurant met tuin, een zwembad, fitness, ondergrondse parkeergarage. En als klap op de vuurpijl een centrumlocatie. En dat allemaal in de Galaxy Tower. Binnenkort wordt het onteigend door de gemeente Utrecht, denk ik. Die kunnen de druk niet meer aan. Want er moeten toch ook mensen ergens wonen. En als er 1000 mensen geholpen kunnen zijn, minimaal 1000 mensen dan kun je toch niet anders dan de boel onteigenen, gemeente. Onteigenen, weet je nog? Dus, maar goed, dat allemaal hier. En vanavond gaat het hier ook nog vrolijk verder. Wij gaan hiermee stoppen en dan gaan we terug naar Amsterdam. En dan gaan we naar het Spui, want om 6 uur, straks om 6 uur, is Stop de Oorlog. De bijeenkomst van verstandige mensen over de oorlog. Nou, vooral over vrede. Dus, we weten nog niet hoe laat het gaat beginnen. Dus, blijf lekker luisteren op de Radio Paddenpoel. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.